3เมฆเทวสูตรว่าด้วยพระเจ้าเมฆเทวะ308ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพวันของพระเจ้าเมฆเทวะเขตกรุงมิถิราครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์ณสถานที่แห่งหนึ่งลำดับนั้นท่านพระอนนท์ได้คิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์พระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุแล้วจึงห่มจีวรเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์พระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงมิถิลานี้แลได้มีพระราชาทรงพระนามว่ามคเทวะเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และคหบดีในชาวนิคมและชาวชนบททรงรักษาอุโบสถทุกวัน15ค่ำทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักครั้งนั้นเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระเจ้ามคเทวะรับสั่งเรียกช่างกลบกมาตรัสว่าช่างกลบกเพื่อนรักเมื่อใดท่านเห็นผมงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อนั้นพึงบอกเราครั้งนั้นช่างกลบกทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีช่างกลบกได้เห็นพระเกศาหงอกเกิดแล้วบนพระเศียรของพระเจ้ามคเทวะได้กราบทูลว่าเทวทูตปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกศาหงอกเกิดแล้วบนพระเศียรปรากฏอยู่พระเจ้ามคเทวะตรัสว่าช่างกลบกเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้แหนบถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางลงที่กระพุ้งมือของเราเถิดอานนท์ช่างกลบกทูลรับสนองพระดำรัสนั้นแล้วใช้แหนบถอนพระเกศางอกนั้นอย่างดีแล้ววางลงบนกระพุ้งมือพระหัตถ์ของพระเจ้ามคเทวะพระเจ้ามคเทวะออกบวช309ครั้งนั้นพระเจ้ามคเทวะพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกแล้วรับสั่งเรียกพระราชกุมารผู้เป็นพระโอรสใหญ่มาเฝ้าตรัสว่าลูกเอ๋ยเทวทูตปรากฏแก่พ่อแล้วผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะปรากฏอยู่กามทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะแสวงหากามทั้งหลายที่เป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อจักโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อใดลูกเห็นผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะเมื่อนั้นลูกจงให้บ้านสวยแก่ช่างกลบกพึงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นปานี้ขาดสูญไปคนนั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของราชบรรพชิตนั้นลูกเอ๋ยพ่อกล่าวอย่างนี้ว่าลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิถีที่พ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยครั้งนั้นพระเจ้ามคเทวะนั้นพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกและทรงพร่ำสอนพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการปกครองราชสมบัติให้ดีแล้วทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุทรงนุ่มห่มผ้ากาสาวพัดแล้วเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิต ที่มัคคะเทวะอัมพวันนี้ท้าวทรทรงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงทรงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทรงมีกรุณาจิตทรงมีมุทิตาจิตทรงมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงทรงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อานนท์พระเจ้ามัคคะเทวะทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่ 84,000 ปีทรงครองราชอยู่ 84,000 ปีเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มัคคะเทวะอัมพวันนี้อีก 84,000 ปีพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหาร4ประการหลังจากสวรรคตแล้วได้เสด็จเข้าถึงพรหมโลกโอรสของพระเจ้ามัคคะเทวะออกผนวด310อานนท์ครั้งนั้นแลเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระราชโอรสของพระเจ้ามัคคะเทวะรับสั่งเรียกช่างกลบกมาตรัสว่าช่างกลบกเพื่อนรักเมื่อใดท่านเห็นผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะของเราเมื่อนั้นพึงบอกเราครั้งนั้นช่างกลบกทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีช่างกลบกได้เห็นเส้นพระเกศางอกเกิดแล้วบนพระเศียรของราชโอรสของพระเจ้ามัคคะเทวะได้กราบทูลว่าเทวทูตปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกศางอกเกิดแล้วบนพระเศียรปรากฏอยู่พระราชโอรสของพระเจ้ามัคคะเทวะตรัสว่าช่างกลบกเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้แหนบถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางบนกระพุ้มือของเราเถิดช่างกลบกทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงใช้แหนบถอนพระเกศาหงอกนั้นอย่างดีแล้ววางบนกระพุ้มพระหัตถ์ของพระราชโอรสของพระเจ้ามัคคะเทวะครั้งนั้นพระราชโอรสของพระเจ้ามัคคะเทวะได้พระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกแล้วรับสั่งเรียกพระราชกุมารผู้เป็นโอรสพระองค์ใหญ่มาเฝ้าตรัสว่าลูกเอ๋ยเทวทูตปรากฏแก่พ่อแล้วผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะปรากฏอยู่กามทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์พ่อบริโภคแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่แสวงหากามอันเป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อใดลูกเห็นผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะเมื่อนั้นลูกพึงให้บ้านสวยแก่ช่างกลบกและพึงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีและพึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิถีที่พ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไปคนนั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของราชบรรพชิตลูกเอ๋ยพ่อกล่าวอย่างนี้ว่าลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีของพ่อตั้งไว้แล้วนี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยครั้งนั้นพระราชโอรสของพระเจ้ามัคคะเทวะอันพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกและทรงพร่ำสอนพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วทรงปรงพระเกศาและพระมสุทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสและเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตอยู่ในมัคคะเทวะอัมพวันนี้เท้าเธอทรงมีเมตตาจิต

ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พวกข้าพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระเจ้านี้อานนท์สมัยนั้นในวันอุโบสถ15ค่ำพระเจ้านิมิตทรงสนานพระกายทั่วพระเศียรแล้วทรงรักษาอุโบสถประทับนั่งอยู่บนปราสาทอันประเสริฐชั้นบนครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงอันตรธานจากเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงไปปรากฏเฉพาะพระพักพระเจ้านิมิตเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแล้วตรัสกับพระเจ้านิมิตว่ามหาราชเป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงนั่งประชุมสรรเสริญกันอยู่ในสภาชื่อสุธรรมาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาววิเทหะหนอชาววิเทหะได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้านิมิตเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และคหบดีในชาวนิคมและชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักมหาราชเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงปรารถนาเห็นพระองค์หม่อมฉันจะส่งรถเทียมม้าอาจารย์นายพันตัวมาเพื่อพระองค์พระองค์ทรงขึ้นประทับบนทิพยานเถิดอย่าทรงหวั่นพระทัยเลยพระเจ้านิมิตทรงรับเชิญโดยดุษณีภาพพระเจ้านิมิตทอดพระเนตรนรกและสวรรค์313อานนท์ครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพทราบอาการของพระเจ้านิมิตทรงรับเชิญแล้วจึงอันตรธานจากที่เฉพาะพระพักของพระเจ้านิมิตมาปรากฏในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้มารับสั่งเรียกมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้มาตรัสว่ามาเถิดมาตลีเพื่อนรักท่านจงจัดรถเทียมด้วยม้าอาชานายพันตัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิตจงทูลอย่างนี้ว่ามหาราชรถเทียมม้าอาชานายพันตัวนี้ท้าวสักกะจอมเทพทรงส่งมารับพระองค์พระองค์พึงเสด็จขึ้นประทับยังทิพยานเถิดอย่าทรงหวั่นพระทัยเลยมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจัดรถเทียมม้าอาชานายพันตัวเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิตแล้วทูลว่ามหาราชรถที่เทียมด้วยม้าอาชานายพันตัวนี้ท้าวสักกะจอมเทพทรงมารับพระองค์เชิญเสด็จขึ้นประทับอย่างทิพยานเถิดอย่าทรงหวั่นพระทัยเลยอันหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีบาปกรรมเสวยผลของบาปกรรมทางหนึ่งทางสำหรับสัตว์ที่มีกรรมอันงามเสวยผลของกรรมอันงามทางหนึ่งข้าพระองค์จะเชิญเสด็จทางไหนพระเจ้าค่ะพระเจ้านิมิตตรัสว่ามาตลีจงนำเราไปทั้งสองทางนั้นแลอานนท์มาตลีเทพบุตรผู้รับใช้นำเสด็จพระเจ้านิมิตถึงสภาชื่อสุธรรมาท้าวสักกะจอมเทพทอดพระเนตรเห็นพระเจ้านิมิตผู้กำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงตรัสว่ามหาราชเชิญเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จมหาราชเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงปรารถนาจะเห็นพระองค์ประชุมสรรเสริญกันอยู่ในสภาชื่อสุธรรมาว่าท่านผู้เจริญเป็นลาภของชาววิเทหะหนอชาววิเทหะได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้านิมิตเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และคหบดีในชาวนิคมและชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักมหาราชเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงปรารถนาจะเห็นพระองค์ ขอเชิญพระองค์ทรงอภิรมย์อยู่ในหมู่เทพทั้งหลายด้วยเทวานุภาพเถิดพระเจ้านิมิตรัสว่าอย่าเลยพระองค์ผู้นิรทุกข์ขอจงนำหม่อมฉันกลับไปยังกรุงมิถิลาในมนุษยโลกนั้นเถิดหม่อมฉันจะได้ประพฤติธรรมอย่างนั้นในพราหมณ์และคหบดีในชาวนิคมและชาวชนบทจะได้รักษาอุโบสถทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักต่อไปพระเจ้านิมิออกผนวด314อานนท์ลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกมาตาลีเทพบุตรผู้รับใช้มาตรัสว่ามาเถิดมาตาลีเพื่อนรักท่านจงจัดรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวนำพระเจ้านิมิกลับไปยังกรุงวิทิลาในมนุษยโลกนั้นเถิดมาตาลีเทพบุตรผู้รับใช้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจัดรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวแล้วนำพระเจ้านิมิเสด็จกลับไปยังกรุงมิถิลาในมนุษยโลกนั้นได้ยินว่าสมัยนั้นพระเจ้านิมิทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และคหบดีในชาวนิคมและชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักต่อมาเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระเจ้านิมิรับสั่งเรียกช่างกลบกมาตรัสว่าช่างกลบกเพื่อนรักเมื่อใดท่านเห็นผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะของเราเมื่อนั้นพึงบอกเราช่างกลบกทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีช่างกลบกได้เห็นพระเกศางอกเกิดแล้วบนพระเศียรของพระเจ้านิมิจึงกราบทูลว่าเทวทูตปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกศางอกเกิดแล้วบนพระเศียรปรากฏอยู่พระเจ้านิมิตรัสว่าช่างกลบกเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้แหนบถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางลงบนกระพุ้งมือของเราช่างกลบกทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงใช้แหนบถอนพระเกศางอกนั้นอย่างดีและวางไว้ที่กระพุ้มพระหัตถ์ของพระเจ้านิมิอานนท์ต่อมาพระเจ้านิมิพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกแล้วรับสั่งให้เรียกพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่มาตรัสว่าลูกเอ๋ยเทวทูตปรากฏแก่พ่อแล้วผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะปรากฏอยู่การทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์พ่อบริโภคแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่แสวงหากามอันเป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อใดลูกเห็นผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะเมื่อนั้นลูกจงให้บ้านสวยแก่ช่างกลบกพึงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีของพ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไปคนนั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของราชบรรพชิตนั้นลูกเอ๋ยพ่อกล่าวอย่างนี้ว่าลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้แล้วนี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยพระเจ้ากักการกะชนกเป็นองค์สุดท้าย315อานนท์ครั้งนั้นพระเจ้านิมิครั้นพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกแล้วทรงพร่ำสอนพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีและทรงโกนพระเกศาและพระมัสสุนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตนะมัคคเทวะอัมพวันนี้ถ้าเธอมีเมตตาจิต